sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing in style, 'cause I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now. Είναι το τρίτο μέρος στην Βρετανική εισβολή που έγινε πριν ακριβώς 50 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, θα ολοκληρώσουμε την Παρασκευή. Η κιθάρα εδώ δεν είναι οποιαδήποτε τυχαία. Κιθαρίστας είναι ο Jimmy Page. Και μπασίστας ο John Paul Jones. Το 50% των Zeppelin. Ο μοναδικός Donovan με μία απίθανη σειρά ηχογραφήσεων κυριάρχησε στην Βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 60 στην Αμερική και έγινε ένας από τους πραγματικά superstar της εποχής του και όχι μόνο, παραμένει πάντα πολύ μεγάλος. Το Sunshine Superman ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, λίγο αργότερα από την πρώτη του εμφάνιση, γιατί παίξαμε το Catch the Wind, όπως ξέρετε. Έχουμε αρχίσει από τη Δευτέρα και παίζουμε τα συγκροτήματα που ακολούθησαν την επιτυχία που είχαν οι Beatles τον Ιανουάριο του 1964. Και ένα από αυτά τα συγκροτήματα είναι από το Birmingham και το όνομά τους The Fortunes. That worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. Now just like you, I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know. Seems so long ago. If I see that I ain't got no pity for you, well, you got your trouble. You see, I lost my little girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. Ποτέ στην ιστορία της μουσικής δεν υπήρξαν τόσα πολλά σπουδαία ονόματα να κάνουν όλα αυτά μαζί επιτυχία. Ποτέ, δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό η δεκαετία του 60 είναι μοναδική. Ακούτε ότι από όλους αυτούς ποιοι ξεκινούν. Δηλαδή, μέσα στο κομμάτι του Donovan ήταν δύο από τους Led Zeppelin. Σε αυτό που θα παίξουμε τώρα, ένας από αυτούς που έκανε τους Crosby, της Nash & Young. Είναι μία μοναδική εποχή, η οποία δεν ξαναγυρίζει, όπως υπάρχουν κάποιες εποχές στην ανθρωπότητα μοναδικές, και για τη δεκαετία του 60 είναι η μοναδικότητα αυτό για τη μουσική, ιδιαίτερα που ποτέ δεν θα είναι αυτή που ήταν στη δεκαετία του 60, γιατί όπως μου έλεγε και το πριν από λίγο που είχαμε μια τηλεφωνική επαφή με τη Μαρία τη Μαρκούλη, μου έλεγε καλά κάνεις και τα βάζεις αυτά για να ακούν ότι όλα αυτά που ακούμε σήμερα τα έκαναν τότε στη δεκαετία του 60. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε ένα φίλο μας που έχω βλέπω εδώ στο Facebook, ένα μήνυμά του από την Φλωρεντία, και να του πω του Χρήστου ότι είναι αύριο, είναι εδώ ο Γιάννης Αγγελάκας, σίγουρα είναι εδώ. Δεν είναι πρωτοαπηλιάτικο ψέμα, γιατί το είπαμε την πρωτοαπηλιά αυτή την είδηση. Επίσης να πω ότι... αυτό το ξεχνάμε. Πάμε στους σχόλεις. Thinking of a sweet romance beginning in a few. Το κομμάτι αυτό το έχει γράψει ο Graham Gouldon, ένας από τους 10CC, που επίσης έγραψε τις μεγάλες επιτυχίες των Yardbirds όπως το For Your Love. Και εδώ μέσα σε αυτό το συγκρότημα είναι ο Graham Nash. Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα του Merseybeat ήταν ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε κοντά στο Liverpool, στο Manchester. Αυτές οι δύο πόλεις έβγαλαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα και τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, από το Manchester, το συγκρότημα αυτό που δημιούργησαν το 62, ο Alan Clark και ο Graham Nash. Ήταν το Bus Stop. Οι επιτυχίες τους ήταν ανεξάντλητες για πάρα πολλά χρόνια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βρετανική εισβολή στην Αμερική σαν σήμερα, σαν αυτή τη χρονιά του 1964. Και ένα από τα πρώτα συγκροτήματα αυτής της εισβολής με ένα τραγούδι. Έχουν βγάλει πάρα πολλά κομμάτια. Φαίνεται αυτοί είναι αγαπημένοι των R.E.M. γιατί τους έχουν κάνει διασκευές σε διάφορα τραγούδια πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Δηλαδή ένα συγκρότημα του 80 όπως είναι η R.E.M. αγάπησε γιατί άκουγε αυτά τα τραγούδια του 60. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν κάνει διασκευή οι R.E.M. σε αυτούς. Εμείς ακούμε το απόλυτο τραγούδι τους, παρόλο που δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι μόνο αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Έχουν κάνει και το With a Girl Like You και το Love Is All Around. Αλλά αυτό λέγεται Wild Thing, είναι οι Trogs. Come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. απόλυτη εκτέλεση από τους Strokes. Το Wild Thing, που έκαναν όμως μια ξεφρενική εκτέλεση το 67 στο Monterey Pop Festival ο Jimi Hendrix με το συγκρότημά του, και από τότε δεν υπάρχει συγκρότημα που να μην έχει κάνει μια διασκευή σε κάποια στιγμή της καριέρας. Το κάθε συγκρότημα, ας πούμε οι Creatures το είπαν, οι Runaways το είπαν, μεταξύ άλλων πάρα πολλά συγκροτήματα, η Cheap Trick, ο Springsteen το έχει πει, αυτό έλειπε να μην μπει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Πάρα πολλοί έχουν πει το Wild Thing. Τώρα πάμε σε ένα μουσικό που είναι από τους προσωπικά πάρα πολύ αγαπημένους μου. Είναι ένας κορυφαίος μουσικός που στη Βρετανία στην αρχή συνόδευε τον Billy Fury και μετά θα έλεγα ότι είναι από τους κορυφαίους σε αυτό που λέμε jazz rhythm and blues της Βρετανικής σχολής. Ο Georgie Fame είναι αυτός με τους Blue Flames. Τεράστιος ο Georgie Fame που ακούγεται στο Yeah Yeah, ένα κομμάτι που είχε γραφίσει πρώτος ο Mango Santa Maria το 1963. Η εκτέλεση αυτή έγινε επιτυχία το 1964 με τη Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Let's go watch her with you. I met some movies, but she don't seem to be gay. And then she asked me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by. I'm making records, this sounds a groovy hi-fi. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. She loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. That's what I say, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling slow. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Αυτή λοιπόν είναι η κουλτούρα της δεκαετίας του 60, γιατί τώρα θα ακούσουμε έναν άλλον εντελώς διαφορετικό τραγουδιστή, αλλά τι φωνή είναι αυτή. Ο Elvis Presley, που συνήθως δεν έλεγε πάρα πολλά πράγματα, καλά λόγια για άλλους, είχε υποκληθεί στη φωνή αυτή που βγήκε το 1965, 64-65 στην Αγγλία και αμέσως έκανε επιτυχία στην Αμερική. Αυτή είναι η υπόθεση ότι η Αμερική ζητούσε καινούργια καυτά ονόματα από τη Βρετανία και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν ταλαντούχοι έκαναν την επιτυχία, την μεγάλη που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Είναι ο ανεπανάληπτος Tom Jones, εντελώς διαφορετικός από τον προηγούμενο τραγουδιστή, και αυτό είναι το σπουδαίο εκείνη την εποχή που έλεγα πριν, ότι σε έναν που άρεσαν οι Yardbirds άρεσε και ο Tom Jones. Αυτό βάλαμε το Wild Thing και πάλι, αλλά τώρα έρχεται ο Tom Jones με την πρώτη του επιτυχία που είναι το It's Not Unusual. About with anyone. Children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Union. ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Ανασκόπηση των ανοιχτών θεμάτων της διαπραγμάτευσης με στόχο τις επόμενες ημέρες να υπάρξει συμφωνία που θα οδηγήσει στο νέο μνημόνιο και στο νέο δάνειο πριν τις 20 Αυγούστου έγινε στη συνάντηση Τσακαλώτου του Σταθάκη με τους θεσμούς. Υπάρχουν 3-4 σημεία που είναι ακόμη ανοιχτά σε τεχνικό και όχι σε πολιτικό επίπεδο, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει υπό τον Αλέξη Τσίπρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Απαραίτητη για τη χώρα χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στη συμφωνία, αν και όπως είπε, έχει αρκετά αγκάθια. Για την αποτίμηση του κοινοβουλευτικού έργου, συνέντευξη τύπου παραχωρεί ως αυτή την ώρα η Πρόεδρος της Βουλής. Ο καιρός καλός αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο τον Ορφανό που μου λέει θα δει σήμερα το Μάνο Ελευθερίου. Στείλ του τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου να του δώσεις. Και πάντα μου λείπει η επαφή που είχα μαζί του τουλάχιστον για 4-5 χρόνια στην ΕΡΤ. Την ώρα που έκανα εκπομπή στο πρώτο, εκείνος έκανε αμέσως μετά στο δεύτερο πρόγραμμα και είχαμε την ευκαιρία να λέμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις για 4-5 χρόνια που ήταν εκεί. Είναι πράγματα που λείπουν. Μια απλή επαφή να έχεις με κάποιον που είναι σπουδαίος έστω και για 3-4 λεπτά σου φτιάχνει την ημέρα. Λοιπόν, οι Stones τι γινόταν? Τι έγινε με τους Stones εκείνη την εποχή? Οι Stones καθυστέρησαν να κάνουν το πρώτο νούμερο 1 στην Αμερική το 65, αλλά βοηθήθηκαν απόλυτα από τους Beatles, αφού ένα από τα πρώτα κομμάτια που ηχογράφησε ήταν σύνδεση των Beatles. Και οι πρώτες τους ηχογραφήσεις είναι δύο από αυτές που θα ακούσουμε τώρα. Τον Ιούνιο του 1964 ανεβαίνει μέσα στα 100 πρώτα του Billboard το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Rolling Stones. Ήταν σύνθεση του Bobby Womack, αλλά αυτή η εκτέλεση έδειχνε ότι ερχόταν στο μέλλον το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα του πλανήτη, που κανείς δεν μπορεί να πάρει το τίτλο αυτό από τους Stones. Ό,τι και να πουν, ό,τι και να γίνει, Mick Jagger της δεκαετίας 60, 70, ακόμα και 80 δεν έχει ξαναγεννηθεί. Well, now she's here and there. Well, every man in town still trying to take me for that same old clown. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Yeah. Πολλοί από εμάς που αγαπάμε τους Rolling Stones σκεφτόμαστε τι θα γινόταν αν συνέχιζαν και οι δύο να υπάρχουν και οι δύο στο συγκρότημα και στην συνέχεια, δηλαδή στην δεκαετία του 70, που τους ακούμε εδώ και τους δύο, και σε αυτό που ακούσαμε πριν και σε αυτό το καταπληκτικό που ήταν πια δικιά τους σύνδεση, και από εδώ και πέρα άρχισαν να γράφουν τα αριστουργήματα και ο Brian Jones και ο Keith Richards. Μερικοί από αυτούς, αρκετοί από αυτούς, δεν ήταν μόνο η μουσική που άλλαζε τα πράγματα, ήταν η στίχη βέβαια. οι στίχοι, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί τα πράγματα τα οποία μετέφεραν μέσα από τα τραγούδια τους. Αυτή είναι η επανάσταση που έγινε στη δεκαετία του 60 από τα τραγούδια αυτά. Οι Stones λοιπόν στην Αγγλία ήδη μεγάλωνε η φήμη τους, στην Αμερική σιγά σιγά. Στην Αμερική γνώρισαν το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα τους με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το καλοκαίρι, ήταν νομίζω Ιούλιος του 1965, για να δω εδώ, ναι, Ιούλιος του 65 ήταν το πρώτο νούμερο ένα, και από εκεί ήρθε η καταιγίδα των επιτυχιών που ήταν ανεξάντλητη με απίθανα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία. Είπαμε λοιπόν οι στίχοι. Τότε λοιπόν έβλεπε τον Τζάγκερ να βγαίνει και να μιλάει για την σεξουαλική απογοήτευση μέσα από τους στίχους αυτού του κομματιού, που κανείς μέχρι τότε δεν τολμούσε να μιλήσει σε τραγούδι που γινόταν επιτυχία. Το τραγούδι είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμα Μία, θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Δεν κάνω νομίζω για πρόεδρο δημοκρατία. Έχετε δει άλλη φορά πρόεδρο δημοκρατία με τατουάζ? Δεν γίνεται. Γιατί? Και σκουλαρίκι. Εγώ ούτε το σκουλαρίκι θα βγάλω άμα μου πει. Την έπεφτε ο Νικολόπουλος. Άσε το χαμήνε αυτό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ένας άλλος από το Manchester, που το όνομά του ήταν Wayne Fontana, έκανε ιδιαίτερη επιτυχία με το συγκρότημά του τους Mindbenders. Οι Mindbenders ήταν και αυτοί συγκρότημα από το Manchester της Βρετανίας, όπου θα τους ακούσουμε τώρα στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις πολλές επιτυχίες τους, που λεγόταν Game of Love. Το τραγούδι αργότερα, πολύ αργότερα, το έκαναν διασκευή και η De La Soul και ο Eminem. Game of Love από τους Wayne Fontana και Mindbenders. Λέγαμε λοιπόν ότι ακούγοντας αυτές τις εκπομπές που μπορείτε να τις βρείτε στο site, στο Βήμα FM, στο αρχείο των εκπομπών, αν κάποιοι έχουν χάσει κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές, βλέπετε ότι οι σπουδαιότεροι μουσικοί που κυριάρχησαν τις επόμενες δεκαετίες βρίσκονται μέσα σε αυτά τα συγκροτήματα. Μικρά παιδιά τότε, άλλοι 16, άλλοι 17, ας πούμε, ο Stevie Winwood που θα τον ακούσουμε τώρα εδώ, με αυτή την φοβερή φωνή, ήταν 16-16,5 ετών όταν ξεκίνησε να τραγουδάει με το συγκρότημα Spencer Davis Group. Το τραγούδι είναι του Stevie Winwood και το Rolling Stone το έχει βάλει μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι ένα τραγούδι classic. Give me some loving. Ακούτε πώς εξελίσσεται αυτό το τραγούδι και φανταστείτε πόσα πολλά τραγούδια δεν έχουν βασιστεί πάνω του.